و جعلوا لله شرکا، میکردن به خداوند متعال شریک را، شرکا الجن، شریک جنها را، و خلقهم، حالا که خدا آفرید جنها را، جن را با الله یک جا میکند، شیطان را با الله یک جا میکند، حالا که امو جنیات را الله آفریده، و خلقوا له بنین، و تراشیدن برای او بنین فرزندان را. الله چی کرد؟ برای فرزند پسرها را تراش کردن، یکی را در بامیان جور کردن، یکی را در مصر جور کردن، در هر جا یک یک خدا را تراش کردن جور کردن. این میگه این فرزند خدا هست، این دوم خدا هست، سوم خدا هست. و خلقوا له بنین، خودشان تراش کردن به الله پسران، و بنات دختران، بغیر علم بنادانی، بنادانی به الله نسبت ها دادن. سبحانه، او پاک است از شرک، او پاک است از اینکه شریک داشته باشد، و تعالی بسیار بلند مرتبه است. اما یصفون از آن چی که ای بی اقلا بیان میکند، اما یصفون از آن چی که در راه در پیش خدا بیان میکند، الله از او بلند مرتبه است. بعد چرا بدیع السماوات، آفریدگار آسمان ها و الارض زمین است، انا یکون له ولد، چگونه باشد او را فرزند، ولم تکن له صاحبه، حالا که نیست او را هیچ زن. در این مشرکین یکیش نگفته که خدا زن داره، ما میفهمین؟ مشرکین نگفته که خدا زن داره، خیلی گفته که خدا دختر داره، ایره گفته که خدا پسر داره، ایره گفته سیوم خدا است. میگه بی عقلا، ایرم یک بار فکر بکنین که اگر چنین گفت است، پس زن خدا کی است؟ ولم تکن له صاحبه، همان که نیست او را همسره. و خلق کل شیء، آفرید هر چیز را، و هو بکل شیء علیم، و او به هر چیز دانا. ذالکم الله، این نیست معبودی بر حقی که بدیع السماوات و الارض است. ذالکم الله، این نیست معبودی بر حق، خدای متعال ربکم، پروردگار شما، لا اله الا هو، نیست معبودی بر حق جز او، خالق کل شیء فعبدوه، پیدا کننده هر چیز است، پیدا کننده هر چیز است، فعبدو، پس خاص او را پرستش بکنید. و هو على كل شيء وکیل، و او بر همه چیز کارساز است. و هو على كل شيء، و او بر همه چیز وکیل و نگهبان است، بر هر چیز مسلط است. لا تدرکه الابصار، در نمیابند او را چشم ها، به اندازه خالق عظیم بزرگ است که لا تدرکه الابصار، در نمیابند او را چشم های کوچک ما و شما. و هو یدرک الابصار، و او در میابد چشم ها را، او چشم های ما را میگیرد. یعلم خائنه الاعیون و ما تخفی الصدور، چشمت غلطی بکنه، کج بگردد، الله اتو میفهمد. ببینید دیدن چشم آیا به غلطی بود یا قصدی بود، چی رقم بود؟ الله چشم تهم میبیند و نیت تهم الله بلد است. و هو یدرک الابصار، و او در میابد چشم ها را. و هو اللطیف، و او نهایت مهربان، الخبیر، آگاه است. و هو اللطیف، نهایت مهربان است. بنان بغیر خدا چرا چیق میزنی؟ و هو اللطیف، او نهایت مهربان، الخبیر، آگاه است. قد جاءکم بصائر من ربکم، به تحقیق آمد برای شما نشانی ها، من ربکم، از طرف پروردگارتان. فمن ابصر فلنفسه، پس هر کسی که دید، فلنفسه، پس به منفعت خودش دید. هر کس که دلایل قدرت خدا را دید، به منفعت خودش دید. و من عمی فعلیها، و هر کسی که نابینا من از دلایل قدرت خدا، فعلیها، پس نقصانش هم بر ضد خودش است. و ما انا علیکم بحفیظ، و نیستم من بر اعمال شما نگهبان، ما به اعمال شما نگهبان نیستم، نگهبان کرام الکاتبین است. و كذلك نصرف الآيات، و همچنین گوناگون بیان میکنیم آیات خود را. ولی یقولوا درست، و تا گویند که از کی خوانده است. ما آیات را اتو برتان بیان میکنیم که بیوزی که مفهوم پیوری میگیری از کی را یاد گرفتی. ولی یقولوا، و تا گویند درست، از کی خوانده. ولی نبینه لقوم یعلمون، تا بیان کنیم آن را برای گروهی که میدانند. برای گروهی که میدانند انتو برش بیان میکنیم که هیچ پروفیسر چونین درس نداده باشد. بناهم اتبع، پیروی کن. ما اوحیه الیک، آن چیزی که حکم کرده شده به تو، اوحیه الیک، پیروی کن آن حکمی که به تو آمده است، نربک، از طرف پروردگارت، لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، و اعرض عن المشرکین، از مشرکان کناره بگی، و اعرض عن المشرکین، رو بگردن از مشرکین. ولو شاء الله ما اشرکو، و اگر میخواست خداوند متعال، آنها شریک نمی آوردن. یعنی تو نمی که اقدر دلائل است، چرا اینا شریک میارن؟ اگر خدا بزرگ کسی را موحد نگرد، بس امتحان در کجا بود؟ ولو شاء الله ما اشرکو، وگر میخواست خداوند آنها شریک نمی آوردن. و ما جعلناک علیهم حفیظا، نگردانیدیم تو را علیهم بر ایشان حفیظا نگهبان. و ما انت علیهم بوکیل، و نیستی تو علیهم بر ایشان بوکیل متعهد. تو به این متعهد نیستی که اتمن از دستش بگیری و داخل جنتش بکنی. تو پیام حق را برسان. ولی اگر میخوای پیام حق برسد، این نکات در نظر بگیرین. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، و بد نگوید آنان را که اینها پرستش میکنن. يدعون من دون الله، پرستش میکنن با جز از خدا. چرا؟ فیسبوا الله، پس آنها بد خواهند گفت الله را، عدلا بغیر علم، از بی ادبی. از بی ادبی به الله دعوا میزند. مسلمان چی باید بکنه؟ تو الفاظ دین تا طوری بگو که اونها به الله دعوا نزنند، اونها به پیغمبرش دعوا نزنند، اونها غلط شریعت خدا را بدگویی نکنند. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، بدگویی نکن آنان را که پرستش میکنند به جز از الله. فیسبوا الله عدلا بغیر علم، پس آنها بد خواهند گفت خدا را از بی ادبی، از نافهمی. کذالک زینا، همچنین آراسته کردیم لکل امت، برای هر گروه عملهم، کردارشان را. ثم الی ربهم، باز به سوی پروردگارشان. مرجعهم، مرجعشان است. فینبئهم، پس آگاه کند ایشان را. بما کانوا یعملون، و آنچه که میکردن. الله به اونها ایر آگاه میکند. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، قسم ها میخورند به خدا جهد ایمانهم، به تأکید طریق قسم های خود. لئن جاءتهم، اگر آمدی به ایشان، آیتون یک نشانه، لئن جاءتهم، اگر می آمد به ایشان آیتون یک نشانه بر صحت دین، لیؤمنن نبها، این البته ایمان می آورند به آن. قل بگو، لیؤمنن نبها، البته ایمان می آورند به آن. قل بگو ای پیغمبر، انما الآیات عند الله، بگو پا همه نشانی ها نزد خدا هست ای مؤمنان. انما الآیات عند الله، همه نشانی ها نزد الله هست. و ما یشعرکم، و شما را چی خبر ساخته است؟ و ما یشعرکم، و شما را چی خبر ساخته است؟ انها اذا جاءت، که آن نشانی ها چون بیاید، لا یؤمنون، ایمان خواهد آورد. لا یؤمنون، ایمان نخواهند آورد. ببینید که لا یؤمن، لا زائده است، مثل که الله جل جلاله در سوره مبارکه انبیاء آیه 95 ارشاد می‌فرماید: و حرام علی قریه اهلکناهم انهم لا یرجعون، انهم یرجعون است. در اینجا هم و ما یشعرکم، و شما را چی خبر ساخته است؟ انها اذا جاءت، که هر آن نشانی ها آمد، یؤمنون، اینها ایمان میارن. لا، به خاطر تأکید میاد که هر قدر نشانی ها بیاید، اینا ایمان نمیارن. و نقلب و افئدتهم، و میگردان دلهای ایشان را، و ابصارهم، چشمای ایشان را. کما لم یؤمنون، چنانچه ایمان نیاوردن. بهی بدلائل قرآن، اول مرت، اول بار. و ندروهم، و بگذاریم ایشان را. فی طغیانهم، در سرکشیشان. یعمهون، سرگردان. الله میگه در سرکشیشان، سرگردانشان میگذاریم. الله جل جلاله در آیه تلاوت شده تا به آیه 115 مشرکین که به سوی توحید نمی آیند و وحدانیت خداوند متعال به بانه های این و آن رد می کند، در ضمن دلائل بیان صدق رسالت و صداقت قرآن کریم را برای ما و شما تثبیت می کند. موضوع طوری بود که جماعه از مشرکین گفتند که یک ملائکه خدا بیاید و گواهی دهد به صداقت رسالت تو، از او بعد ما ایمان میاریم. الله جل جلاله جواب از این سوال را میدهد که ولو اننا، و اگر ما نزلنا الیهم الملائکه، نازل میکردیم بر آنان الملائکه، ملائکه را، جهت تصدیق رسالت تو، و کلمهم الموتا، و سخن کند با ایشان مردگان، این دوم تقاضایشان بود که اگر ملک نازل نمیشد پس یکی از گذشتگان ما خسی را زنده بکو که او گواهی بدهد و صداقت رسالت تو. و حشرنا علیهم کل شیئن، و زنده کنیم بر ایشان همه چیز را قبلن، پیش رو ایشان قبلن، گروه گروه قبلن به زمواری. ما کانو لیؤمنو، هرگز ایمان نمیارن. هر کاری شود قبول به معنای رو به رو پیش رویشان زنده شود، گروه گروه کتلوی پیشان زنده شود، و یا هم به زمواری پیشان زنده شود که ما این کار میکنم. با وصف دو هم ما کانو لیؤمنو، هرگز ایمان نمی آورن الا ان یشاء الله، مگری که خداوند متعال بخواهد. به این عنوان که الله که نخواهد و اراده تسلیمی با کسی نبوده باشد در رابطه به حقایقش، ممکن نیست کسی ایمان بیارد. ولیکن اکثرهم یجهلون، ولی اکثرشان نمیدانند، اکثرشان راز اصلی را نمیداند که پیامبرای خدا علیهم السلام در دنیا که آمدند به خاطر تنظیم روابط زندگی شما با خالقتان، با خودتان و با جامعتان، و از پیامبران خدا کده بهترین نقشه، بهترین دستور و بهترین سیستم را کسی ارائه نکرده. بنان ضرورت به ایتا نیست که شما معجزات را طلب بکنین، خود مقایسه بکنین، اثبات حقانیت از دین را پیدا میکنه. تایید از این میتونیم به سوره مبارکه جاسیه آیه 35 مراجعه بکنیم که خود یادداشت بگیرین. و کذالک، و همچنین جعلنا گردانیدیم لکل نبی، برای هر پیامبر عدوان دشمن، شیاطین الانس والجن، سرکشان از انس و جن. تسلی برای پیامبر خدا علیه السلام میدهد که همچنین ما گردانیدیم لکل نبی، برای هر پیغام رسان توحید عدوان دشمن، دشمن برش قرار دادیم شیاطین الانس والجن، سرکشان از انس و جن. حضرت ابو دردا رضی الله عنه و حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه حدیث رو روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه برام گفت حضرت ابو ذر میگه که از شیاطین انسی و جنی از خود به خدا پناه گرفتی؟ گمه برش گفتم که یا رسول الله، آیا از انسان هم شیطان دارد؟ و پیامبر خدا گفت که بله، شیطان انسی از شیطان جنی قوی تر می باشد. و حتی بعضی از بزرگای دین اونا میگد که ما از شیاطین انسی بیشتر می ترسم نسبت به شیاطین جنی، زیرا شیطان جنی که است که بگوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ختم می شود، دیگه الهیت می کند. ارچه شیطان انسی است او به این الهیت نمی کند، به اشکال مختلف می خواهد ضربت بزند. بنان الله میگه که ما قرار داریم برای هر پیامبر سرکشان از انس و جن را، یوحی بعضهم الی بعض، وسوسه می اندازد بعضشان برای بعض دیگرشان، یوحی می آموزن دشمنی با پیامبران را، سد راه دعوت را، بعضشان برای بعضشان، زخرف القول غرورا، سخنهای بی اساس و فریبنده را. زخرف القول در حقیقت زخرف آرایش در کلام را میگوید، مثل معلمه که ما میگیم زخرف القول، سخنانی که آرایش پیدا میکند، زینت پیدا میکند به شهوت، زینت پیدا میکند به طول العمل، و حالا که بیخ اصلی وجود ندارد. به این عبارت زخرف القول غرورن، سخنان باطل، سخنانی که اصل ندارد. ولو شاء ربک ما فعلوه، و اگر میخواست خداوند متعال ما فعلوه، نمیکردن این کار را. اگر الله میخواست امی کارم من نمیکرد، و حالا که خدا همیشه امتحان میکند، الله امتحان میکنه انسان را، زیرا هم وحی در اختیارش داده، هم عقل در اختیارش داده، هم اراده انتخاب برش داده. فذرهم، پس بگذار ایشان را، و ما یفترون، و آنچه که دروغ میبندن، و ما یفترون، بگذار ایشان را با دروغ ایشان. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انگامی که وحی بر شد، بعد با ورقه بن نوفل می رود با حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری رضی الله عنها، چگونگی وحی را وقتی که می گوید بعد ورقه برش میه که انه لم یأتی احد قط بمثل ما جئت به الا عودیا، هیچ کسی این رقم پیام را نیاورده مگر اینکه با او دشمنی صورت گرفته. بعد پیامبر میگه که آیا با ما دشمنی صورت میگیرد؟ باز اون برک برش میگه بله دشمنی با تو صورت میگیرد و تو را قومت از سرزمینت بیرون میکشد. باز پیامبر خدا میگه مرا سرزمینم بیرون میکشد؟ باز میگه که بله تو را سرزمینت هم بیرون میکشد، زیرا آن پیامی که تو میاری در اوجه منافعشان را از دست میدهند، پولشان را از دست میدهند، چوکیشان را از دست میدهند. از این خاطر با پیامبران خدا چی میشد؟ همیشه دشمنی صورت میگیرد. ولی تصا الیه افئده الذین لا یؤمنون، و برای این که مائل شود به طرف آن سخنهای بی اساس، افئدت الذین لا یؤمنون، دلهای کسانی که یقین ندارن بالآخرت، به روز آخرت. تسقا تمایل پیدا کردن، تسقا به معنای زیور دادن، معلمه دادن. ولی تسقا الیه تا مائل شود، تمایل پیدا کند به این سخنان باطل، افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، دلهای کسانی که یقین ندارن به روز آخرت، ولیرضوه، و تا بپسندن آن را، ولیقترفوا، و کسب بکنن، ما هم مقترفون، آنچی که ایشان کاسب آنن، تا کسب بکنن، بکنن آنچی که اینها کننده آن کار هستند. افغیر الله ابتغی حکما، یگان بار انسان ها حدود خود را نمشناسد. در رابطه به دین خدا میگه که بیاین حکمیت کسی دیگر را قرار بدیم. الله این جواب را رد میکند. مشرکین ای را هم میگفتن که خبیان ما صلح میکنیم با تو، گروه دیگر را تقاضا میکنیم از عرب های باده نشین در بین ما و شما فیصله صلح بکند. و پیامبر خدا را الله از این معنی میکنه افغیر الله، آیا بجز خدا ابتغی حکما، طلب بکنم دیگری را فیصله کننده و حکم، و هو الذی، و حالا که اوست ذات عظیمی که انزل الیکم الکتاب، نازل کرده به شما کتاب را مفصلا، واضح شده تمام اصول زندگیتون دا، مفصلا بیان کننده تمام برنامه های زندگیتون دا. من کتاب مفصل را ترک بکنم برام باد به اقوال جاهلانه ای کسای دیگری گوش بدهم؟ والذین آتیناهم الکتاب یعلمون، ولی آنانی که داده شده به ایشان کتاب میدانند، انه منزل من ربک، که این نازل شده از جانب پروردگارت است، بالحق براستی، فلا تکونن من الممترین، پس ما باش از جمله شکاورندگان. پیامبر را چی میگه؟ که حکم را قبول نکو در صورتی که قرآن با تو بوده باشد، وحی که وجود داشته باشد حکمیت غیر الله ختم می شود. قرآن که وجود داشته باشد، نص که وجود داشته باشد، به مجاز رفتن و به عقل رفتن و به قیاس رفتن غلط است. از این خاطر میگه که والذین آتیناهم الکتاب، آنانی که داده شده ایشان به کتاب، یعلمون انه، میدانن که امین نازل شده، منزل من ربک، از طرف پروردگارت است. این نازل شده پیامی که در حضور شماست از طرف پروردگارت است، بالحق براستی. وقتی که اهل کتاب به صداقت از این قرآن باور دارند، دانشمندانشان، فلا تکونن من الممترین، پس از جمله شک آورندگان نشا. ورقه برد میگوید که این پیام پیام است، ناموس است که به حضرت موسی علیه السلام داده شده بود. و تمت کلمت ربک، و تمام شد سخن پروردگار تو، صدقن در راستی، صدقن در راستی، و عدلن در انصاف. و تمت کلمت ربک، تمام شد کلمه پروردگارت به نزول از این کتاب به سینه تو، صدقن براستی در آنچه که گفته، و عدلن و به انصاف در آنچه که حکم کرده. قرآن کتاب است که تمت کلمت ربک، تمام شد کلمه پروردگار تو بچی به نزول قرآن کریم، صدقن در راستی در آنچه که میگوید، و عدلن و به انصاف در آنچه که حکم میکند. لا مبدل لکلماته، نیست هیچ تبدیل کننده سخنهای او را، و هو السمیع العلیم، و اوست نیک شنوا به اقوال بندگانش، العلیم، داناست به اعمالشان. روی ای اساس ای چیزی که به تو آمد ای پیغمبر ثابت و راست و دقیق است. بناهن و این توت اکثر من فی الارض، و اگر تو فرمان بری اکثر آن مردم را که در زمین سکونت دارن یضل و گمراهت میکند. اگر بیشترین مردم را تو پیروی بکنی در راه و رسم زندگیشان یضل و گمراهت میکند. ان سبیل الله از راه خدا. چرا؟ این یتبعون الا الظن، پیروی نمیکنن اکثر مردم مگر گمان را. و انهم الا یخرصون، و نیستن ایشان مگر تخمین خورندگان، مگر تخمین کنندگان. اکثر مردم سیستم زندگی پیام خود را به اساس تخمین به پیش میبرد. قرآن کریم به ای آیت دموکراسی را چی میکنه؟ ختم میکنه، ردش میکنه. و این تو تی اکثر من فی الارض، اگر پیروی بکنی اکثر از مردم را، بگذاری که مردم چی میخواد. مردم خمیر دوست دارن که تمام روز فحاشی بوده باشه، تمام روز ساز آواز و موسیقی بوده باشه، تمام روز زنا لش بگردن، اختلاط وجود داشته باشد، رشوت ها وجود داشته باشه، هر کس به اندازه خودش خودش حکم بچلاند. امیر اجازه میتی؟ بنان چقا باور دارن که تابع اکثریت مردم انتخابش چی گونه خواد بود؟ میخوام در یک نکته را اضافه بکنم. اجزا نظام از نظر دین توسط شورای اهل حل عقد تثبیت میشود، بعد از او بار برای گذاری عمومی گذاشته میشود. به این شکل نیست که دموکراسی است. در دموکراسی هر کس میتونه خود کاندید بکنه، مردم سازنده به سازنده رای میده، شرابخور به شرابخور رای میده، بیدین به بیدین رای داده بره، و دیگه هر کسی که زیاد شد همون دیگه حکومت بکنه. از نظر فقه اسلامی چنین نیست. کسایی که شروط امامت و شروط رهبری در اون نبوده باشه، اون نمیدونه خود انتخاب بکنه. خدا کنه که کلیگی بگوید. بی سواده را ما جمع کردیم در پارلمان بردیم که الف بی را یاد نداره، ولی خود نمیشود. هر بی سواد بگوید که من ملک هستم. تو ملک هستی در جایت بشین، اونجا رفته نمیتونی، اونجا بر خود شرایط دارد. اونجا در پارلمان چی گفت؟ از قانون اجور میکنه. بی سواد قانون اجور کرده میتونه؟ بنا این خورای حلش نیست. از نظر فقه اسلامی کسایی که خود را به یک موضوع پیشکش میکند باید مواصفات داشته باشد: ایمان به خدا، تقوای شخصی، در ضمنش علم، عدالت، فهم و زیرکی، کلش باید کتش بوده باشد، تحصیل باید داشته باشد. نیمی از پارلمان بی سواد است، الف یاد ندارد، تاینمیال ریشخند در ریشخند، عجیب است. قسم باختی وطن که جور می شود. ملت هم از نظر جمهوری می فهمی چی کار می کند. در هرات و در افغانستان، در کابل، یک تعداد به مقبولی کسی رای انداخته، این را پرسان نمی کنه که کی است. شما این را خبر دارین، فقط به خاطر که قوارش خوبیش است، به خاطر ازی رای انداخته. پس این ملت هم حق انتخاب داره؟ به این ملت هم میگذارین که دموکراسی بوده باشد؟ اینا تمیتونه که رای خود را ارزش بدهد. گه رای که من مندازم به خاطر چی مندازم؟ از این ما چی را میخوایم؟ بنام قرآن میگه که پشت زیاد مردم نگر، و این توته اکثر من فی الارض یضلوک، اکثر مردم که پیرویت بکنی گمراهت میکند. گمراه میکنه از کسایی رو روی میکنن که خودشان در غمشان مفتکی، ولی از این چی جور میکنی؟ یضلوک عن سبیل الله، از راه دین گمراهت میکند. در زندگیتان هم ببینین یکان بار که مسیر و حق زیر پای گذاشته میشد، غالبا مردم چی میگه؟ ولی گم که بگذارش، اگه فرقی نمی کند، هر کسی که هر جنایت بکنه خیر است، ولی خود کتش غرض نگی دیگه، هر چی که گفت هیچ گفی نیست. یضلوک عن سبیل الله، این یتبعون الا الظن، پیروی نمی کن مگر گمان را، مگر گمان را. اگر زیاد مردم را پیروی بکنی کلگی سخی جان میره در نوروز، دیگه پیرویش میکنی میگه سعیست جنده بالا میشود، این درست است. و مردم فهمتو میگوید دیگه. اگر این مردم ایلا بکنی و بگوی که سعیب صحیح هست، با طرف کفر و شرک دیگه مردم را سوق میدهد. این مردم اگر بگذاری به خواسته های خودشان از اینجا حرکت بگو، در روزه حضرت علی کرم الله وجهو بشین ساز و سرنای از ادب برو، زنای فاحشه را از تاجیکستان دعوت بکو یا برخوانش، شراب ها را بخو، باز نامشم دین بگذار، و خوشم برش بوده باشی، نه ملا چیزی بگوید نه همی چیزی بگوید. و این توطی اکثر من فی الارض یضلو کن سبیل الله، چقدر جناحت بزرگ است که تو برو و بزرگترین انسان در روی زمین حضرت ابوبکر، حضرت علی کرم الله وجهه در جوار روزش رقص شرافوی را شروع بکن، باز نامش هم بگذاره علی صاحب دیگه. ای خو از انانات ماست، انانات نیست، گمراهی است، بیدینی است و باید ختم شود و باید اجازه برش داده نشود. بنان اگر دین رو به مردم بگذاری، مردم این تو چیز جورش میکنه، جنده بالا میشد تو غجور میکنه، چند دانه دستماله چتل و پاکه سرش دور میتونه، بازی رو در سر منده هم بالا میکنه، توغ منده هم بالا شد، توغ کارت چار هم بالا شد، توغ فلانه سایبان بالا شد. اینی رقم چیزا رو با مردم میکنه، در راه حق دعوتش بگو بگو یک مسجد جور میکنم بیاین که کار بکنیم، در برکت برتن میندازه. ولی برش بگو که شوله شیرین و سوز و تلخ و شیرین پخته میکنیم، سر ده سر برنج پخته میشد. این مردم این تو از جان خود دین جور میکند. اگر اینا رو به مردم بگذاری یضلوا کان سبیل الله، از راه دین گمراهت میکند. چرا این تبیان الا الظن، پیروی نمیکنه مگر فقط گمان دار. تو برش قرآن میگی این گمان خدا میگه صاحب والا رواج ماست دیگه، صاحب انانات ما، صاحب چطور بکنیم دیگه، انانات ما خب بگذاریم دیگه که این بوت بامیان هم پرستش شود دیگه، قیم یک وقت انانات بود مردم پیش میرفت دیگه. از این خاطر همیشه طبقه عوام جز از گمان شی دیگر را پیروی نمی کند. و این هم الا یخرسون، و همه ایشان فقط تخمین میکنند، نیستن ایشان مگری که کار و زندگیشان را به اساس تخمین خیرست خیرست پیش میبرد، حالان که دین به خیرست پیش برده نمی شود، دین به دلیل پیش برده می شود. ان ربک هو اعلم، هر آن پروردگار تو داناتر است، من یضل عن سبیله، به کسی که گم می شود از راه راست، و هو اعلم بالمهتدین، و او داناتر است به کسایی که به راه او هستند، به راه کسایی که راهیاب هستند الله به او هم عالم است. خب راهیاب کی از علما؟ چرا از علما استدلال نمی گیری؟ از عالم کسی پرسان نمی کنه، از میره یک یک شیخ بیقل که دین نمی فهم از او مردم پرسان می کند. از علم پرسان بکنه عزیزم، برو از کت علما بشین. از این خاطر می بینیم که قرآن کریم از این آیت به بعد برای ما شما تا آیه 121 گمراهی مشرکین را در ضمن من از ذبائح آنها را بر ما بیان می، چون بد است پس ذبیحش هم نخو خیراتش هم نخو. فکولو، پس بخورید، من موضوع که رسم الله علیه، از آن حیوان یا ناز مذبوحهی که یاد کرده شده بر بالای آن نام خدا، از او خیرات استفاده بود که به نام خدا شده، نظرهای غیر الله را نظر مذر ترک بکنید. صحیح شده؟ نظر در هر چیز نظر، از برای خود یک بار نظر را تعریف بکنید، نظر خود باید تعریف شود. در روز عاشورا تمام روز شیا نظر میکنه، اول بگو نظر چی هست؟ تو نظر و صدقه را خو یک فرق بگذار، نظر و صدقه را فرق بگذار. بنام نظرها میرون ترقی کرده پیش روید یک دونه گسفند از ابحا بکنن، گیرم بنام نظر تیر میکنن. غیر الله خو علمی هست، یک کسی که میای آروز که در خانه میاره باز میگه اقلا سای به میتاج و یک مرغ خو یک خونه خو بریزانین، استغفر الله. شما ایره ببینین، اول خو یک گسفند و گو باید زفشا، اگر نشد باز میگه اقلا هم یک مرغ خود تاجش خود زخم بکنین. اینی رقم گفه است. الله میگه که نه، فکولو من موضوع که رسم الله علیه، پس بخورید از آن حیوان مذبوحی که یاد کرده شده نام خدا بر آن، این کنتم بی آیاته مؤمنین، اگر شما به حکمهای او ایمان دارید، اگر به حکمهای الله ایمان دارید پسی کارا بکنید. امام ابو داود از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که مردم آمدن پیش پیامبر خدا علیه السلام و گفتن که یا رسول الله، انا ناکلو ما نقتل، چیزی را که ما میکشیم او را خود میخوریم، و لا ناکلو ما یقتل الله، آنچه که خدا او را کشته او را سر ما منع میکنی، عجیب نیست؟ ما که بعد از خود قطع میکشیم او را میخوریم، و حیوانی که خودش میمره با مرض خودش برچی خودش، او را تو بر ما میکیره نخو، الله ای را نازل کرد. و ما لکم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه، و چی شما را که نمیخورید از آن حیوانی که نام خدا در انگام ذبحش برده شده. و قد فصل لكم، و حالا که واضح کرده برای شما ما حرم علیکم، چیزی را که حرام گردانیده بر شما، الا ما اضطررتم الیه، مگر آن که مجبور شوید به سوی آن. چی شده شما را که از او حیوانی که به نام خدا ذبح میشه از او نمیخورید، که میروید به او حیوانی که به غیر الله ذبح از او میخورید، یا او حیوانی که خودش مرده باشد به مرض خود شما از او میخورید، بلکه به نام خدا که ذبحش از او بخورید. و قد فصل لکم، و حالا که واضح کرده برای شما، چون سوره سوره مکی است، فصله را به معنای مضارع ترجمه میکنیم، که و قد فصل لکم، حالا که تفصیل میبخشد شما را، بیان میکند بعدا برای شما ما حرم علیکم، چیزی را که حرام گردانیده بر شما، الا ما اضطررتم الیه، مگر آن که مجبور شوید به سوی آن. اگر مجبور میشی باز برو و میته را بخور، غیر از او نباید بخوری. و این کثیرا لیضلون، و هر آن بسیاری از مردم گمراه میکنند مردم را، به اهوائهم، به خیالات خودشان، به غیر علم، بدون تحقیق. بیشتر مردم را به خیالات خود چی میکنند؟ گمراه میکنند. خیالات در افغانستان هم رواج زیاد داشت، زنها یک خیال جور کرده بودن این سالهای گذشته، چند سال پیش یادم میاد که این رواج زیاد همیشه محصولین از این را پرسان میکنند، سبی نظری که داریم چی رقم است؟ خب چی رقم نظر است؟ چیزی را پخته میکنم، باز گفتن که یه مردا نبینه، اگر مردا ببینه باز جزا بیشتر شده میرود. هر خانه بر خود یک جنجال جور کرده بود، تمام روز با او هر کس که در او نظر حضور پیدا میکنه، او هم مکلف بود که باید یکی چی بکنه، یک نظر دیگر را باز جور بکنه دیگر. دیگه ده ها رقم گپا هست که به احوای خودشان مردم را گمراه میکنه. ولد نانم پرید از او خاطر میمان میاد، چشمم شور خورد، صاحب این تو میشود دیگر، در دلم این تو گشت، این تو میشود. از برای خدا کلتن ولی خدا شدن، بخیانه که همیشه الهامات به طرف شما میشود. اینی رقم گفه هست، بعض مردم را گمراه میکنه به خیال بیافی هایشان، اصل دین کارا را جور میکنه، به غیر علم، بدون دانش نیست، امراش گپ میزند. او روز گذاشته یک زنکا آمده بود در خاره ما، برمان که مولای صاحب سرما ایچی پریاش شده، خود دیگه ششته دیگه من چی کدم میتونم دیگه دلش از حالی برمان نصیحت میکنه که تو رسه تو رسه تو رسه، حالا که من مشناسم قرار تمام روز در استخبارات کار میکنه، ولی ای هم پری والا شد دیگه. از برای خدا انسان اقا باید گمراه نبوده باشه که هر کس بنام دین دیگه شروع بکن سر یکی پری میشینه، سر یکی جن میشینه، یکی غیب میگوید، یکی اجان خود گپ میزند دیگه، بی احوائم، بی غیر علم، بدون دلیل. ان ربک هو اعلم، بشک پروردگار تو داناتر است، بالمعتدین، به تجاوز کنندگان از حق. از تجاوز کنندگان از حق الله سرچی است، سر او عالم است، بدان که عالمش میگذارشه قانون خدا را ترک بکنی، قانون غیر خودت بخوایی، الله ترا متو میمونه.